जीते रहो बेटा। अन्नू तू जरा जल्दी आने की कोशिश करना। अच्छा पिताजी। रानी नाना जी की ठीक से देखभाल करना। हाँ हाँ, तुम मेरा पिताजी की ठीक से देखभाल करना, मैं तुम्हारे पिताजी की देखभाल करूंगी। बहुत बखी है, नाना जी को रास्ते में तंग नहीं करने डालो भाई। अच्छा हम तो चिट्ठी लिखोगे? लिखोगे ना। कितनी चिट्ठी लिखोगे? 2, 3, 4। तुम मेरे लाल क्यों ना हो बेहाल। आए थे अकेले हम, जाएंगे अकेले। घड़ी दो घड़ी के हैं दुनिया के मेले। बैन बसेरा यहाँ तो समझ दे रा डाल दे। सुन मेरे लाल यू ना हो बेहाल। भी यहाँ की झूठी नीत भी झूठे। सपनों के संग यहाँ दिल सदा टूटे। मोहन करियो रे अपने को देख संभाल रे। सुन मेरे लाल क्यों ना हो बेहाल।